حسین کہلاتے ہیں, اور جو دین مسجد میں لیتے ہیں وہ اس پر ہم سجدہ بھی کر سکتے ہیں, اس پر ہم سجدہ بھی کر سکتے ہیں. یہ حاضر جس کو آدمی مسجد کا یہ بھی کہنا ہوں میرے عزیز, یہ کوئی ایسا نہیں کہ ہم لوگ اپنا فل کو بنا رہے ہیں یا کوئی اپنی آئیڈیالوجی بتا رہے ہیں. یہ کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کیا حکم ہے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ ہے, اور ہمارے کرام کا کیا معمول ہے. بس ایپلیکیشن الگ سے سینڈل میں کروں گا, اس کے بعد حضرت دام اور بات ہوں گے. نمبر ایک, سراب اللہ نے نام بتایا. نمبر دو, سب الحمد اللہ سے ان کو سن رہا تھا. نمبر تین, الرحمن سب الحی خبیرہ. نمبر چار, وزدر نفس کما الذین یادون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجهه. یہ ولا وتبع سبیل من اناب الیہ, یہ اسی کے ذمن میں اللہ ایمان ہے. حدیث مبارک, حدیث جبریل, مل ایمان و مل اسلام و مل احسان, یہ ایمان کو حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے, اسلام کو حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے مسند و مرتبہ, اور احسان کہ ہمارے عقائد میں حسن آ جائے, ہمارے اعمال میں حسن آ جائے, ہمارا دائیں اور باطن حسین ہو جائے. یہ اس ایک وسیلہ اور ایک ذریعہ ہے. حدیث مبارک, پوچھیں گے کس کے ساتھ کہتے ہیں الذین ذکر اللہ, جن کو دیکھنے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے. پہلی ملاقات میں جب حضرت والا کو ان نافاقوں کو نے دیکھا تو دل میں عجیب سے آئے, دل گناہوں سے سرد ہو گیا, دل لڑکی سے سرد ہو گیا, لڑکے سے سرد ہو گیا, حسن سے سرد ہو گیا, دولت سے سرد ہو گیا, اپنے آپ سے متعلق ہو گیا, اور دل اور یہ نتائج اللہ کے لیے بے چین ہو. فقیر اللہ پر مشہور ہوں مولانا اور اپنے مہمان سوفی اور حضرت کے بہت ہی الحمد للہ پیارے خلیفہ اور طالب مولانا شاہدین کے بعد اثر صاحب دامت برکات ہوں الحمد للہ, یہ وہاں پر ہم بہت محسوس کیا کرتے تھے. یار میرے عزیزوں یا صاحب, بی بی فاطمہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرض فرمانے کے بعد اشعار وہ پڑھا کرتی تھی, عجیب نا جہانا تھا. ایک صحابی کا نام میں بھول گیا ہوں, مولانا مجاہد صاحب کو مولانا حمد اللہ صاحب صاحب رضا ان کے بھائی, ہم نے کہا کہ ایک صحابی نے 200,000 اشعار لکھے ہیں عجیب. تو یہ تو اصلاح کی باتیں ہیں. عارفانہ مولانا عاشق بلّہ عبد الرحمٰن بابا, انہوں نے کتنے اشعار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عشق کی ترجمانی کی ہے, قرآن حدیث کی تفسیر ہوتا ہے. مولانا روم اللہ سبحانہ جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ, 27,000 اشعار انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عشق کو کتنے عجیب انداز میں رہے ہیں, قرآن مسلم کی تشریح کتنے عجیب انداز میں رہا ہوں. تو ان شاء اللہ جنم میں حضرت دامت برکاتہ ان شاء اللہ تعالیٰ کے سامنے بیان فرمائیں گے. میں اللہ کا بہت مشہور ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس نائق اور اس ناپاد پر رحم و کرم فرمایا کہ اس جیسے اللہ والوں کے بیان سننے کا مجھے موقع بھی نصیب کیا. عزیز و نفع کب ہوگا؟ بس یہ آخری بات, نفع کب ہوگا؟ جتنی طلب ہوگی طلب ہوگی اتنا ہی نفع ہوگا. بیوی اسی کو ملتی ہے جس کو بیوی کی طلب ہو, اولاد اسی کو ملتا ہے جس کو اولاد کی طلب ہو, جاب اسی کو ملتا ہے جس کو جاب کی طلب ہو. تو عام والوں سے آپ کو عام ملے گا, سبزی والوں سے سبزی, اور اللہ کی طلب ہوگی تو آپ کو اللہ والوں کے پاس آنا پڑے گا, تو وہاں کا دین کا عمل کرنا پڑے گا. ان اللہ والوں کی برکت سے آپ کو اللہ ملے گا. تو طلب و حضرت ان شاء اللہ تعالیٰ میرے سے اللہ کی برکت سے ملی جائے گا. مسلم نصیب فرمائے اللہ مجھے سارے علم اور عمل اول اخلاص اول احسان اول اصلاح بنائے. باہر کا کھلا ہوا ہے کیا؟ باہر کا مائک کھلا ہوا ہے کیا؟ اندر کا ہی باہر کا بند کر دیں. جزاک اللہ. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد, فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان, إنه لكم عدو مبين. فقال تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل أو كما قال عليه الصلاة والسلام. تھوڑا سا قریب قریب تشریف لے آئیں, زیادہ طویل بات نہیں کروں گا انشاءاللہ, آگے بھی جانا ہے, پہلے بھی تھکن ہے, آپ حضرات کی محبت ہے جو ہمیں یہاں تک کھینچ لائی ہے, اور یہ یاد رکھیں یہ وہ محبت ہے, للہ محبت وہ محبت ہے جس کے بارے میں ہمارے اور آپ کے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا, حدیث قدسی ہے, یبینہ النبی وینسبہ الی ربی, حدیث قدسی وہ ہوتی ہے کہ بیان تو کرے نبی علیہ السلام اور انتساب کر دے اللہ تعالیٰ کی طرف کہ اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا. کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ وجبت محبتی للمتحابین فیہا, میری محبت ان کے لیے واجب ہو گئی, ہو جائے گی نہیں, وجبت, وجبہ فعل ماضی ہے, وجبت محبتی للمتحابین فیہا, جو لوگ میرے لیے آپس میں محبت رکھتے ہیں میری محبت ان پر واجب ہو چکی. تو یہ اللہ کا شکر, ہمارا بیٹھنا اور کس لیے, نہ بریانی کی دعوت ہے اور نہ کوئی کاروباری نفع ہے, صرف آخرت کا نفع مقصود ہے, اللہ تعالیٰ کی محبت سیکھنا اور سکھانا مقصود ہے. وجبت محبتی للمتحابین فیہا والمتغاورین فیہا, جو لوگ ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں اللہ کے لیے, جو لوگ ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں اللہ کے لیے, اللہ تعالی ان کی بھی محبت واجب ہو جاتی ہے. والمتجالسین فیہا, یہ ہم جلسہ کرنا یعنی بیٹھنا, کیوں بیٹھے ہیں؟ اللہ کے لیے. والمتبادلین فیہا, ایک دوسرے پہ خرچ کرتے ہیں اللہ کے لیے, اب یہ چائے پلانا, یہ آنا سفر کر کے آنا اپنے پیسے سے, اور یہاں والوں کا نصرت کرنا, یہ سب اللہ کے لیے, یہ سب خرچ ہے, اس میں جان مال وقت خرچ صرف یہی نہیں ہے کہ آدمی مال ہی خرچ کرے, جان بھی خرچ کرنا اور وقت بھی خرچ کرنا, یہ بھی تو خرچ ہے, یہ بھی اللہ کے لیے خرچ کرنا ہے. والمتبادلین فیہا, حضرت تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ذرا مشکل ہے, چمڑی جائے دمڑی نہ جائے, جان گر جان طلبی مذائقہ نیست و زر طلبی سخن در ای نیست, جان مانگو تو جان دے دیں گے, مال کے بارے میں بات نہ کرنا. دیکھیے صدیق اکبر, سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو اتنی اللہ تعالیٰ نے مقبولیت عطا فرمائی, ارحم امتی بی امتی ابو بکر و خیر الخلائق بعد الانبیاء بالتحقیق ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ, کیوں بنے, کیوں بنے؟ 40,000 دینار سب کے سب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر خرچ کر دی, سب کے سب ایسے ہو گئے قلاش اللہ کی محبت میں. لوگ لڑکیوں کی محبت میں قلاش ہوتے ہیں, کوئی کسی محبت میں قلاش ہوتا ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسمت سے رشک کرنا چاہیے کہ نبی علیہ السلام پر انہوں نے 40,000 دینار خرچ کر دیے, اور ایک بوریے کا ٹاٹ کا لباس پہنا, اللہ تعالیٰ کا سلام آ گیا کہ جبریل امین نازل ہوئے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سلام فرمایا ہے, اور دریافت فرمایا ہے کیا میرا صدیق اس حالت میں مجھ سے راضی ہے؟ فرمایا انا راضی عن ربی, انا راضی عن ربی, انا راضی عن ربی, 3 مرتبہ فرمایا وجد میں آ کر کہ میں خوب راضی ہوں اپنے مولا سے. یہ ہیں, انہوں نے حقیقت پہچانی. اس لیے جو بات کر رہے تھے ماشاءاللہ ہمارے ساتھی ذوالفقار صاحب, تو یہ بہت ہی عجیب و غریب بات ہے. اب دیکھیے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے 3 پسند کیا فرمایا, جب نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے 3 چیزیں پسند ہیں, الطیب خوشبو مجھے پسند ہے, والمرأة الصالحہ نیک بیوی مجھے پسند ہے, جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ, نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اجازت لے کر فرمایا, عرض کیا مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں. فرمایا کہو صدیق تمہیں کیا پسند ہے؟ سب سے پہلا فرمایا انور الیک, آپ کے چہرے انور کی طرف ایک نظر دیکھ لینا مجھے دنیا و مافیا میں سب سے زیادہ پسند ہے. وفی روایت انور الی وجہک, آپ کے چہرے انور کا ایک نظر دیکھ لینا. اس کو بندے نے بند کیا ہے کہ اس شاخ کا سرمایہ, یہ شاخ کے سردار ہیں ان کا سرمایہ ہے, اس شاخ کا سرمایہ ان نظر الی وجهک. صدیق نے فرمایا ان نظر الی وجهک, اس شاخ کا سرمایہ ان نظر الی وجهک. صدیق نے فرمایا ان نظر الی وجهک, ہر حسن نظر صدقے صد بار اثر صدقے. کیا حسن طلب پایا ان نظر الی وجهک, کیا حسن طلب پایا ان نظر الی وجهک. اور میں عقل کی وادی سے جب عشق نظر پہنچا تب مجھ کو یقین آیا ان نظر الی وجهک, ان نظر الی وجهک. صحابہ کہتے ہیں ہم آپ کو دیکھتے ہیں ہمارے غم غلط ہو جاتے ہیں, ہماری بھوک اڑ جاتی ہے, پریشانی ختم ہو جاتی ہے. میں اللہ کا شکر ہے حضرت والا رحم اللہ تعالیٰ خدمت میں اپنی نوکری بھی کرتا تھا, شام کو وہاں حاضر ہوتا تھا اکثر, ہفتے میں دو تین دن بنائے ہوئے, وہاں سے ڈائریکٹ جاتا تھا. جبکہ اگر گھر جا کے چائے نہ پیوں تو سر میں درد ہو جائے, ایک عادت ہو جاتی, لیکن وہاں اس پر کوئی اس پر بھی بس نہیں چلتا تھا کہ حاضر نہ ہو. لہٰذا وہاں جا کر بعض دفعہ چائے ملتی, بعض دفعہ نہیں بھی ملتی, لیکن یاد بھی نہیں آتی چائے. حضرت والا کی زیارت کے بعد سب ایسی خوشی ہوتی تھی کہ میں نے جگہ کہا کہ ہم ان سے مل کے ایک ایسی خوشی محسوس کرتے ہیں, ہم ان سے مل کے ایک ایسی خوشی محسوس کرتے ہیں کہ اس دنیا میں خود کو جنتی محسوس کرتے ہیں, کہ اس دنیا میں خود کو جنتی محسوس کرتے ہیں. اور یقیناً ان کا دل بھی کچھ نہ کچھ اللہ والا ہے جو اہل اللہ سے مل کر خوشی محسوس کرتے ہیں, یقیناً ان کا دل بھی کچھ نہ کچھ اللہ والا ہے. جبھی تو آج جو بیٹھے ہیں سب میرے بھائی مجھ سے زیادہ, مجھ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے مقرب ہیں, پیارے ہیں, کیونکہ جو اللہ کا پیار چاہتا ہے وہی تو بیٹھتا ہے, ورنہ کوئی جب اور کوئی چارمنگ نہیں ہے, اور کوئی چارمنگ کوئی کشش نہیں ہے جہاں بیٹھنے میں, کیا ہے سوائے اللہ کی محبت کے, فکر آخرت کے, اور کیا ہے. تو اللہ کے لیے جو بیٹھا ہے وہ ہمارے لیے محترم ہے, وہ ہمارے لیے محترم ہے. تو فرمایا ان نظر الی وجهک, آپ کے چہرے انور کا ایک نظر دیکھ لینا, اور اس کے بعد فرمایا جلوس بین یدیک, آپ کے پاس تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ لینا, یہ مجھے دنیا و مافیا سے زیادہ پسند. اور فرمایا انفاق مالی علیک, آپ پر اپنا مال خرچ کرنا, آپ پر اپنا مال خرچ کرنا, یہ مجھے دنیا و مافیا میں سب سے زیادہ پسند. جس سے محبت ہوتی ہے اس پر مال خرچ کرنے میں مزہ آتا ہے, طبعی محبت جب ہو تب ہوتا ہے, ورنہ عقلی محبت میں تھوڑا سا خلجان ہوتا ہے, لیکن وہاں بھی جب کرے گا بار بار خود بخود عقلی محبت طبعی محبت سے تبدیل ہو جائے گی. اختیاری ہے, سارا معاملہ اختیاری ہے, حکیم اللہ بن دفرما, یہ سارا معاملہ اختیاری ہے, کوئی بغیر اختیاری نہیں ہے کہ بس ساری زندگی صحیح عمل کرتا رہا تو تقدیر غالب آ گئی اور اس کو جہنم میں بھیج دیا گیا. کوئی ایسا گناہ آدمی کرتا رہتا ہے, اگر شیخ نے فضائل اعمال میں لکھا ہے کہ بیوی کو طلاق ہو گئی اور اپنے دل کو تسلی دے رہے, نہیں یہ تو میں نے فلاں جگہ سے فتویٰ لے لیا, طلاق نہیں. اب ایسی زندگی گزار رہے ہیں, اور اس طرح اور بھی ایسے گناہ ہیں, بڑے بڑے والدین کو تنگ کرنا اور والدین کو تکلیف پہنچانا, اس طرح اور ایسے گناہ ہیں جس کی وجہ سے ایسی چیزیں ہوتی ہیں. اختیاری ہوتا ہے, غیر اختیاری طور پہ ایسی پکڑ نہیں ہوتی, ہر گناہ اختیاری طور پہ کرنے کے بعد ہوتا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آدمی بے اختیار کچھ کرے اور وہ گناہ گار ہو جائے. بے اختیاری میں آنکھ اٹھ گئی, کوئی گناہ نہیں, پڑ جانے پہ گناہ نہیں, پڑھانے پہ گناہ ہے, آنکھ اٹھ گئی جھکا لی بس, جب آ گئے وہ سامنے نابینا بن گئے. حضرت والا کیا پیارا شعر, جب آ گئے وہ سامنے نابینا بن گئے, جب ہٹ گئے وہ سامنے سے بینا بن گئے. آج معاملہ الٹا ہوتا ہے, جب آ گئے وہ سامنے تو بینا بن گئے, جب ہٹ گئے وہ سامنے سے نابینا بن گئے, پھر تو کیا نظر آیا, کیا دیکھیں, کیا دیکھنے کی چیز ہے. جہاں دیکھنا چاہیے وہاں نہیں دیکھتے, جہاں نہیں دیکھنا چاہیے آج ہماری نگاہیں وہاں اٹھ رہی ہیں. جیسے مکھی ہے نا, مکھی سارے جسم میں وہیں بیٹھے گی جہاں زخم ہوگا, ہماری نظر بھی وہیں اٹھتی ہے جہاں پہ نامحرم ہوتی. تو ایک ہے پڑھنا, ایک ہے پڑھانا. لیکن حضرت والا رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے, چینک تو آپ لوگ جانتے ہیں نا, چینک لاؤ بھی. حضرت والا فرماتے تھے کہ اچانک نظر معاف ہے, لیکن بعض لوگ اچانک میں ہی چینک کی چینک پی جاتے ہیں. اب ایسے نظر اٹھا کے چل رہے ہیں ادھر ادھر دیکھتے ہوئے تو کیا ہوگا بھائی, نظر جھکا کے چلو, نظر جھکا کے چلنا یہ سنت ہے. دیکھیے شہزاد نے کہا تھا میں بہکاؤں گا آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے چاروں طرف سے, دو طرف چھوڑ دیا اوپر سے نیچے سے, اوپر دیکھ کے چلے گا تو گٹر میں گرے گا یا ٹکرائے گا, ایک ہی سمت رہے گی کہ نیچے دیکھ کے چلے, ایک ہی سمت رہے گی. لہذا صالحین کا یہ شعار ہے کہ وہ نیچے دیکھ کر چلتے ہیں, نگاہ کی حفاظت کرتے ہیں. فرمایا فزن العین یا نظر, آنکھوں کا زنا ہے بد نگاہی. بخاری شریف کی روایت, آج گھروں میں ٹی وی کے سامنے, نیٹ کے سامنے, باہر باہر تو پھر بھی بچ جاتے ہیں کیونکہ باہر دیکھنے سے دوست احباب بھی ہوتے ہیں دیندار, آدمی کہتا ہے یار یہ کیا دیکھو, لیکن اکیلے میں اصل یہ ہے جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے, کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان, جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے, کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے. بہت عرصہ پہلے بندے نے شعر عرض کیا تھا, اس والا نے بہت پسند فرمایا کہ آنکھوں میں بھی تقویٰ کا اجالا نہیں ہوتا, آنکھوں میں بھی تقویٰ کا اجالا نہیں ہوتا جب قلب میں اللہ تعالی نہیں ہوتا, جب قلب میں اللہ تعالی نہیں ہوتا. اور اس وقت بھی ہوتی ہے کوئی ذات تیرے ساتھ جس وقت کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا, اس وقت بھی ہوتی ہے کوئی ذات تیرے ساتھ جس وقت کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا. علم یعلم, علم یعلم بأن اللہ یرا, کیا وہ نہیں جانتا کہ اس کا مولا اس کو ہر وقت دیکھ رہا ہے؟ پھر دوستوں کے خوف سے, مخلوق کے خوف سے تو گناہ سے بچ گئے اور اللہ کے خوف سے نہ بچے. بتائیے کتنی بری بات کہ ایک حقیر مخلوق کے خوف سے تو ہم گناہ سے بچ رہے ہیں کہ فلاں دیکھ لے گا, فلاں دیکھ لے گا. اسی لیے فرمایا من ترا کہا مخافتی, جو میری وجہ سے اس گناہ کو چھوڑے گا, اب دن تو ایمانن, میں اس کو ایسا ایمان و یقین عطا کروں گا, یجید حلاوتہ فی قلبی, جس کی حلاوت وہ اپنے قلب میں پا لے گا, مٹھاس پائے گا. کر کے دیکھیں چند دن, نماز کا مزہ بڑھ جائے گا, قرآن کی تلاوت میں مزہ آئے گا, ذکر میں جی لگے گا, اہل اللہ کے پاس جانے کا جی چاہے گا. جب گناہ نہیں کرے گا تو اچھے ماحول کو تلاش کرے گا. آج اسی لیے وقت ہی نہیں ملتا, کہہ رہے آپ ٹائم نہیں ملتا. کیا ٹائم کیوں نہیں ملتا؟ ادھر ٹی وی کے سامنے بیٹھ گئے, ادھر ڈبو میں بیٹھ گئے, ادھر جو ہے دوستوں میں بیٹھ گئے, اور فال باتیں ہو رہی ہیں ایران توران کی, سیاست کی, کرکٹ کی, کیا ملے گا بتائی؟ 68 سال ہو گئے, سیاست نے کیا دیا پاکستان؟ اگر کچھ دینا ہوتا تو اب تک مل جاتا. لہذا جو ہمارے اندر دین اگر آ گیا, ہم سب اللہ والے بن جائیں, ہیں یہ بات ہماری آگے تک پہنچے. یہاں پہنچانا صرف مقصد نہیں, اب آپ کا کام ہے اس کو آگے پہنچائیں. بلغوا عنی ولو آیا, ہر بات کو آگے پہنچاؤ, جو معلوم ہے صحیح بات اس کو آگے پہنچاؤ. اب پہنچا دیا, بہت سارے لوگ اللہ والے بن گئے, اب سارے سب نیک ہوں گے تو کون لوگ سامنے آئیں گے؟ نیک لوگ سامنے آئیں. اس جمہوری نظام میں, جو اسلامی نظام نہیں ہے, اگر ہم اس میں بھی نیک ہو جائیں تو بھی انشاءاللہ اسلام نافذ ہوگا, ہے یا نہیں؟ اب 70% لوگوں نے صحیح ووٹ دیے کراچی میں بھی, یہاں تو آپ کہیں گے چلو یہاں تو ہیں کراچی میں کون سے, لیکن اگر سب صحیح ہو جائیں, وہاں بھی یہ بات میں کرتا ہوں, آج یہ رونا ہے کہ کب پاکستان میں نفاذ ہوگا. پاکستان میں جب ہوگا تب ہوگا. ہمارے 6 فٹ کے جسم پہ نفاذ ہو گیا, ہمارے سر کے بال سنت کے مطابق ہیں, ہمارے گال سنت کے مطابق ہیں, بال ایسے کہ بس فیشنی بال, اور گال ایسے کہ اپنی مرضی سے داڑھی رکھی ہے, کوئی رکھے گا تو چھوٹی رکھے گا, کوئی رکھے گا تو یا تو سفید داڑھی کو کالا کرے گا, یہ سب ناجائز ہے. داڑھی کو ایک مٹھی رکھنا تینوں طرف سے واجب ہے, اس سے کم پہ کٹانا کتروانا یہ سب گناہ ہے. تو اگر سب نے مان لیا, 70% لوگوں نے صحیح ووٹ دے دیا, اب کون آئے گا؟ نیک لوگ آئیں گے, غبن کرنے والے لٹیرے نہیں آئیں گے, نیک لوگ آئیں گے. اس جمہوری نظام میں بھی ہم اسلامی نفاذ کروا سکتے ہیں, لیکن جب ہم چاہیں, جب سے میں صحیح ہو جاؤں آپ صحیح ہو جائیں, ماحول صحیح ہو جائے گا, معاشرہ صحیح ہو جائے گا, سب اللہ والے ہو جائیں گے. لیکن اس کے لیے پہلے, سب سے پہلے مجھے صحیح ہونا پڑے گا, سب سے پہلے مجھے صحیح ہونا پڑے گا. حضرت والا رحم اللہ تعالیٰ فرماتے تھے, ہائے ہائے جس دل نے پیا خون تمنا برسوں, اس کی خوشبو سے یہ کافر بھی مسلمان ہوں گے, اس کی خوشبو سے مسلمان بھی مسلمان ہوں گے. آج کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ آج ہم خود کمزور ہیں, اچھائی کر رہے ہیں برائی کے ساتھ ساتھ, کھاتے ہیں زہر بھی وہ دوائی کے ساتھ ساتھ. یہاں نماز بھی پابندی سے چل رہی ہے, 7 بجے نماز اور 8 بجے ڈرامہ, دونوں کام چل رہا ہے. یہی ہماری تنزلی کے اسباب ہیں. سراسر موم یا پھر سنگ ہو جا, درنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا, سراسر موم یا پھر سنگ ہو جا. مقصود سنگ بنانا نہیں ہے, مقصود موم بنانا ہے. یہ تو کہا جاتا ہے, یا تو ایسے ہو جائے یا ایسے ہو جائے. ایک بیوی نے کہا, ایک شوہر نے کہا, یا اللہ یا تو میں مر جاؤں. بیوی سے تنگ آ گیا, کہا یا اللہ یا تو میں مر جاؤں, اور آگے کہنے والا تھا یا تو یہ مر جائے. اس نے فوراً ڈوئی اٹھائی, کھانے پکانے والی ہوتی ڈوئی نکالنے والی, اس نے فوراً اٹھایا, کیا اس کے بعد یا کیا؟ کیا یا بھی میں ہی مر جاؤں. یا تو میں مر جاؤں یا بھی میں ہی مر جاؤں. تو یہ اس لیے نہیں کہا جاتا کہ واقعی ایسا ہو جائے, بلکہ ایک وہ کہا جاتا ہے محاورہ تھا, سراسر موم یا پھر سنگ ہو جا. شیخ سعدی فرماتے سالہا تو سنگ بودی دل خراش, آزمورا یک زمانے خاص باش. سالہا تو سنگ بودی دل خراش, سالہا سال تک پتھر رہے کوئی بات اثر نہیں کرتی. کہتے ہیں ہم چکنے گڑے ہیں, ہمیں کوئی بات اثر نہیں کرتی, حالانکہ قرآن کریم کہہ رہا فذکر فإن الذکرۃ تنفع المؤمنین. آپ نصیحت کیجئے, نصیحت ایمان والوں کو نفع دیتی. حضرت والا نے فرمایا کہ علامہ عبد الوہاب شیعانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ جس کو نصیحت نفع نہ دے وہ اپنے ایمان کی خیر منائے. کہ ایمان کیسا ہے جو نصیحت نفع نہیں دے رہی, نفع دے گی. اگر ایمان ہے تو ضرور نفع ہوگا, کہنے والے کو بھی نفع ہوتا ہے, سننے والوں کو بھی نفع ہوتا ہے. تو سالہا تو سنگ بودی دل خراش, آزمورا یک زمانے خاک باش. در بہاراں کے شبد سرسبز سنگ, بہار بھی ہو بارش بھی برس رہی ہے, پتھر سرسبز نہیں ہوتا, پتھر پتھر ہے. در بہاراں کے شبد سرسبز سنگ, خاک شو تاگل بروید رنگ رنگ. مٹی ہو جاؤ تاکہ رنگ برنگے پھول کھلیں, مٹی ہو جاؤ یعنی مٹ جاؤ کسی اللہ والے کی خدمت میں. مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے, مرتبہ چاہنا مقصود نہیں, شاعر نے ایسی ہانک دی ہے. مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانا خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے. اگر دانا نہ جائے زمین میں, اگر دانا زمین میں نہ جائے تو کیا اور شاخیں ہوتی ہیں اس کی, وہیں ختم ہو جاتا ہے وہ, کسی بھنگی کے ہاتھ لگ کے جھاڑو میں نالے میں بہ جاتا ہے. جو زمین میں جاتا ہے اس کی نسلیں چلتی ہیں, جو مٹاتا ہے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ اس کو چمکاتے ہیں. دیکھیے پانی جو ہے مٹی, اگر پانی نہ ہو بالفرض اس علاقے میں کہیں بھی ایک میل کے فاصلے پہ پانی نہ ہو, مسئلہ ہے باقی اہل علم سے پوچھیے کہ تیمم کر سکتے ہیں, یا اگر ڈاکٹر نے پانی منع کر دیا تو بھی تیمم کر سکتے ہیں مٹی سے, مٹی کی جنس سے, کسی سے بھی کر سکتے ہیں, سنگ مرمر سے, یہ سب جتنے دیوار ہیں. کیوں بھائی مٹی سے کیوں کر سکتے ہیں, اس کی جنس کیوں؟ کیونکہ مٹی پانی کے سب سے قریب رہتی ہے. مٹی حضرت والا نے فرمایا تھا مٹی پانی کا خلیفہ اس لیے جو قربت ہے, اور قربت بھی ایسی ہے ادھر پانی گرا ادھر اس نے جذب کیا, جیسے مریض ایک کامل رہتا ہے صاحب کہ شیخ نے فرمایا اس نے فوراً اس کو قبول کیا, اس پہ عمل کرنا شروع کر دیا. اسی لیے مٹھاس شو تاگل بروئے رنگ رنگ, مٹی ہو جاؤ تاکہ رنگ برنگ کے پھول کھلیں ہمارے اوپر. لیکن ہم تو چاہتے ہیں کہ بس ہماری شان ہو, ہم بھی بہت کچھ جانتے ہیں مولانا, ہمیں بھی بہت کچھ آتا ہے, بس یہ آنے نہیں تو ہمیں ہمارا جو ہے ہمیں نیچے گرایا ہوا. اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ ہمیں کچھ نہیں آتا, پھر اصل آنا شروع ہوگا. جملہ یہ کس کا شعر ہے؟ علامہ مولانا رومی شاہ قارن کے سگے نواسے کا شعر ہے. جملہ اوراق کتب در نار کن, جملہ اوراق کتب در نار کن, سینہ را از راز حق گلزار کن. تمام کتابوں کو آگ لگا دو, اپنے سینے کو اللہ کی محبت سے گلزار بناؤ. سینہ را از راز حق گلزار کن, مطلب یہ نہیں ہے کہ پڑھنا پڑھانا چھوڑ دو, مطلب یہ کہ پڑھنا پڑھانا کوئی چیز یہ جو ہے منزل نہیں ہے. منزل مخصوص صرف اللہ تعالیٰ کی ذات. اگر معرفت نہیں ملی, میرے ایک دوست ہیں اور مولانا ہیں ہمارے, میں نے ان سے ارشاد اس طرف بھی پڑھی کچھ, کئیوں سے میں نے کیا کیا چیز پڑھی اللہ کا شکر, کچھ ادھوری رہ گئی کچھ پوری ہو گئی, جیسے تیسے کام چل رہا ہے, کم از کم جو ہے اہل علم کی محبت تو دل میں ہے, یہی چیز انشاءاللہ کام آ جائے گی. تو ان سے انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں حضرت سے بیعت ہونا چاہتا ہوں, حضرت والا سے. تو ان کا تعلق دعوت و تبلیغ سے تھا, سال لگایا ہوا سالانہ چلا. میں نے کہا میں نہیں بیعت کراؤں گا. یعنی کہ میں نے کہا آپ کا مزاج دوسرے قسم کا ہے ذرا, لہٰذا آپ مولانا احسان صاحب رائیونڈ والے سے تعلق کریں, یا تو آپ جا کے دیکھیں, اگر سمجھ آ جائے تو آپ کئی مجلسوں میں جائے. فرض بالفرض کتنے حضرت والا کے ایسے مریدین ہیں جو تبلیغ میں بھی چل رہے ہیں اور حضرت والا کے مریدین اور خلفاء بھی ہیں, سال لگائے ہوئے, حضرت والا نے اجازت بھی دی ان کو, وہ اپنا یہ کام بھی کر رہے ہیں, دونوں کام کر رہے ہیں ساتھ ساتھ. تو وہ وہاں نہیں گئے, اور انہوں نے پھر ان کو سمجھ میں آئی بات, انہوں نے رائے ونڈ میں مولانا احسان صاحب سے رابطہ کر لیا خط و کتابت. پھر انہوں نے خط لکھا, مجھے دکھایا انہوں نے جواب, کہ میں اتنے اسباق پڑھاتا ہوں, بنیادی ٹاؤن میں پڑھاتے ہیں, میں اتنے اسباق پڑھاتا ہوں, اس کے لیے مطالعہ کرنا پڑتا ہے, اور مجھے آج کل ذکر و اذکار کا بالکل وقت نہیں مل رہا ہے, لہٰذا کیا کروں میں. حضرت مولانا احسان صاحب کا جواب انہوں نے دکھایا, جو حضرت شیخ کے خلیفہ ہیں رائے ونڈ, کہ اگر ذکر و شغل کا وقت نہیں مل رہا ہے معرفت الی اللہ کا, تو یہ پڑھنا پڑھانا قوالی سے زیادہ کچھ نہیں. میں نے خود دیکھا, میری آنکھیں ابھی تک گواہ ہیں, کہ پڑھنا پڑھانا قوالی سے زیادہ کچھ نہیں. معرفت اللہ مقصود ہے, معرفت اللہ مقصود ہے. تو اگر مولوی کے پاس علم کم تو نہیں تھا, 500 علماء کے شاگرد سب کو چھوڑ کر کیوں بھاگے شمس تبریزی کے پیچھے؟ امام غزالی کو کیا ہو گیا؟ مفتی اعظم بغداد ہونے کے باوجود وہ اس راستے میں نکلے, ان کو چین نہیں مل رہا تھا. حالانکہ 35 سال کی عمر میں, پڑھیے دعوت تاریخ و دعوت تاریخ و عظیمت, دعوت کیا ہے؟ تاریخ دعوت و عظیمت, تاریخ دعوت و عظیمت 6 جلدوں میں 7 جلدوں میں علامہ علی میاں ندوی کی, اس نے یہ بات لکھی ہے. بغداد کے مفتی تھے, 35 سال کی عمر میں نہیں بنتے تھے لوگ, لیکن اتنی قابلیت تھی. قابلیت کیسی تھی؟ لیکن کہتے ہیں خلش تھی میرے اندر کہ جو چیز مقصود ہے وہ ابھی تک نہیں ملی. وہ چیز پڑھنے پڑھانے تھوڑی ملتی, وہ چیز مٹانے سے ملتی ہے, وہ چیز مٹانے سے ملتی ہے. قال رب گزار مرد حال شو, پیشے مرد کامل پامال شو. قال رب, بہت قالا قالا کر لی, اب کسی صاحب حال کی خدمت میں اپنے آپ کو مٹاؤ. پھر پتہ چلا علامہ کو بھی کہ کیا چیز ہے. فرمایا جانے کس انداز سے تقریر کی, پھر نہ پیدا شبہ ہے باطل ہوا, آج ہی پایا مزہ قرآن میں, جیسے قرآن آج ہی نازل ہوا. کیا ہے یہ بھائی؟ المر والا دین خلیلی, ہر آدمی اپنے گاڑھے اور گہرے دوست کے دین پر ہوتا ہے. پس تم میں سے ہر شخص دیکھ لے کہ اس کا گاڑھا دوست کون ہے. اگر وہ سیاسی پارٹی کا ہے تو ہم بھی سیاست میں چلے جائیں گے, اگر وہ کرکٹ کا شوقین ہے ہم بھی کرکٹ کے شوقین بن جائیں, اگر وہ اللہ والا ہے تو ہم بھی اللہ والے بن جائیں. پس تم میں سے ہر شخص دیکھ لے, المر والا دین خلیل ہی فلیل. فرمایا خلیل کون ہوتا ہے؟ گاڑھا دوست جو اللہ کے لیے قربانی دے. علی میاں ندوی نے یہ لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلت یعنی خلیل جو اللہ نے بنایا ہے وہ بیت اللہ کی تعمیر پر نہیں بنایا, آگ میں چھلانگ لگانے پہ بنایا. بیت اللہ کی تعمیر آسان ہے, ذکر تلاوت آسان ہے, گناہ کی گندگی کو چھوڑنا مشکل ہے. یہ مجاہدہ ہے, اور المجاہدہ المشاہدہ بقدر المجاہدہ, مشاہدہ بھی ویسی ہوتا ہے. رہ حق کا غم جو اٹھا گئے بس زبان حال بتا گئے, کہ مجاہدہ تو شدید تھا تو مشاہدہ بھی عجیب ہے, تو مشاہدہ بھی عجیب ہے. لہذا میرے بھائی اب آسان بات کر رہا ہوں اور بات کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ ہم سب کہیں سے آئے ہیں, کہاں سے آئے ہیں, ہمیں اللہ تعالیٰ نے کیوں بھیجا تھا؟ قل نحبطوا, جاؤ الحمد للہ. آدم علیہ السلام کو کیوں بھیجا تھا؟ جاؤ وہاں سے کیوں جا رہے ہو؟ نیک عمل لے کر آنا. لیبلوکم ایوکم احسن عملا, ہم اس لیے بھیج رہے ہیں کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں تم میں سے کون نیک اور اچھے اعمال لے کر آتا ہے. اب دیکھیے عالم ارضا میں ہم سب نے کہا تھا, اگر یاد نہیں ہے تو قرآن کریم تو صحیح کہہ رہا ہے, الست بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں پالنے والا؟ ہم سب نے کہا تھا قالوا بلا, کیوں نہیں؟ بلا کا مطلب ہاں نہیں ہے, کیوں نہیں؟ بالکل ہے, ضرور. جیسے آپ کہیں ہم کہیں چلو گے بیان میں, کیوں نہیں, ضرور چلیں. صراحت اس کے اندر زیادہ, قالوا بلا, کیوں نہیں, آپ ہی ہمارے پالنے والے ہیں. سب نے کہہ دیا یہ ایسا ہی ہے جیسے استاد نے پڑھا کے کہا بچوں سمجھ گئے سب؟ سب نے کہا ہاں استاد جی سب سمجھ گئے. اب فلاں کھڑے ہو جاؤ سناؤ کیا سمجھے, اب پتہ چلے گا کتنا سمجھا ہے. تو وہاں تو ہم نے سب نے کہہ دیا تھا, جب نیچے آئے تب پتہ چلا کیا سمجھے. تو اکثر فیل ہو گئے, اکثر فیل ہو گئے. اللہ من جس کو اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی وہ اسلام لایا, اور پھر مسلمان ہو کے بھی کتنے فاسق و فاجر ہیں بیچارے. تو پھر اصل امتحان میں اکثر فیل, اور وہاں تو سب نے کہا تھا, اس لیے بھیجنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ ان کو امتحان روم بھیجیں, پھر پتہ چلے گا کون کتنے پانی میں ہے. ہم امتحان روم میں ہیں, امتحان روم میں کوئی موبائل پہ پیکج کر کے بات کرتا, چلو بھائی اچھا پیکج ہے ذرا اور وقت بات کر لوں, ایک ایک منٹ ضائع نہیں کرتا. اور ہم ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر, کوئی رہنے میں رہنا ہے, یہاں رہنا وہاں رہنا, جہاں کیوں نہیں رہتے ہیں ہم, کیوں چاہیے ہم کو جہاں رہنا, کوئی رہنے میں رہنا ہے, یہاں رہنا وہاں رہنا, ہوٹل میں چائے پی لی, اخبار پڑھ لیا, ٹائم پاس کر رہے ہیں صاحب. اور کہو اللہ والوں کے پاس چلو, دینی اجتماع میں بیٹھو, ٹائم نہیں ملتا. حضرت ثانی فرماتے ہیں کہ ہماری مثال شتر مرغ کی طرح ہے. شتر مرغ, شتر کا مطلب اونٹ اور مرغ کا مطلب پرندہ. لہٰذا شتر مرغ سے جب کہا جاتا ہے کہ تم شتر ہو تو سامان کیوں نہیں لادتے, اونٹ ہو نا سامان لادو, کہتا ہے میں مرغ بھی تو ہوں, پرندہ پرندہ کہیں سامان لادتا ہے, پھر اسے بولوں پرندے ہو تو اڑتے کیوں نہیں, ہوگا میں شتر بھی تو ہوں. وہی بات ہم سے کہے جائے کہ ٹائم چلے, ارے ٹائم نہیں ملتا. اور جب اس کو دیکھو ٹی وی کے سامنے ڈبو کے بیٹھا ہو, کیا ہوا؟ ارے صاحب ٹائم پاس کر رہے تھے ذرا, جی گھبرا گیا. اب کیوں ٹائم کہاں سے مل گیا؟ پتہ چلا وقت نکالنا پڑتا ہے, جو وقت نکالتا نہیں ہے ہمارے بھائی طاہر صاحب کا شعر ہے کہ مصروفیت کار جہاں اف میری توبہ, مصروفیت کار جہاں اف میری توبہ, فرصت نہ نکالیں گے تو فرصت نہ ملے گی. فرصت نکالنے سے ملتی ہے بھائی, فرصت نکالنے سے ملتی ہے. لہٰذا اپنے سر کے بال بھی ہم کوشش کریں سنت کے مطابق بنائیں, چاروں طرف سے برابر رکھیں کم از کم, اور جو ہے یا تو سر منا دینا بھی سنت ہے مستحب ہے, اور اسی طرح پٹے بال رکھنا بھی مستحب ہے سنت ہے. لیکن پٹے بال میں اگر نفس شامل ہو تو اس سے بہتر ہے کہ آدمی بال کم سے کم رکھے, چاروں طرف سے جو ہے وہ برابر رکھے, چھوٹے چھوٹے رکھے. سردیوں میں خاص کر گرمی ہو سر منڈا دے, ہر سجوانے کی سنت, اور سنت کے کئی طریقے ہیں. اسی طرح داڑھی کا ایک مٹھی تینوں طرف سے رکھنا واجب ہے, اس بات کو آگے پہنچائیں. ادھر پائنچے ہم میں سے بہت سے نمازی ہیں جب اندر آتے ہیں پائنچے اوپر کر لی, بڑی شلوار بناتے ہیں مسجد کے لیے الگ اوپر کھونچ لیا, شادی بیاہوں میں اور بازار میں گئے نیچے کر لیے. بتائیے یہ اللہ کی بندگی ہے؟ اللہ کا بندہ وہ جو مسجد میں بندہ ہو بازار میں بھی بندہ ہو. یہ کیا ہے کہ شادی بیاہ میں گئے نیچے کر لیا, اسی لیے بڑی شلوار. اللہ کا شکر ہے حضرت والے نے ہمیں سکھایا کہ وہ ٹخنے سے اوپر بناؤ. ہمارا درزی بھی حضرت کا مرید ہے, اللہ کا شکر, ٹیلر ماسٹر جو ہے وہ بھی حضرت کا مرید ہے. اس کو کہنا نہیں پڑتا, اوپر تک ہی ناپ لیتا ہے, اس کو پتا ہے یہ نیچے سے کرے گا نہیں. جب نیچے نہیں کرنا تو بڑا کیوں بنا رہے ہیں بھائی؟ پتہ چلا بڑا بنانے میں یہ دال میں کالا ہے کہ ادھر جائیں گے تو نیچے کر لیں گے, ادھر آئیں گے تو اوپر کر لیں گے. جیسا دیش ویسا بھیس, جیسا دیش ویسا بھیس, یہ دین نہیں ہے. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے اسے میں نے بیت المکرم میں سنا, ڈائریکٹ کوئی راوی نہیں درمیان. حضرت نے فرمایا کہ حضرت عثمان جا رہے تھے صلح حدیبیہ کے لیے, صلح حدیبیہ کے لیے کسی عام سے جو کیونکہ نیا نیا اسلام تھا اتنا تو پتہ نہیں تھا, کسی نے کہا کہ آپ اتنی اونچی شلوار پہنے ہوئے ہیں لہٰذا یہ تو عرب اہل عرب بہت اس کو برا سمجھتے ہیں, آپ کو چاہیے آپ اس کو نیچی کر لیں اپنی اظہار کو, جو بھی اس وقت لباس کا اظہار پہنتے تھے صاحب, آپ اس کو نیچی کر لیں. حضرت عثمان نے فرمایا سنو, وہ مجھے عزت والا سمجھیں یا ذلیل, میں نے اپنے آقا کو اسی طرح دیکھا ہے, میں اس کے خلاف نہیں کر سکتا. اور اسی حالت میں گئے, پھر دنیا نے دیکھا کامیاب مذاکرات کیے کہ آقا کی سنت میں تو کامیابی نہ ہو, غیروں کے طریقے میں کامیابی ہوگی. لہذا ان کی سنت سے چل کر نہ شرماؤں میں, اے خدا مجھ کو ایسی حیا چاہیے. سنت پہ چلنے میں کیا شرمانا, سنت پہ چلنے میں کیا شرمانا. لہٰذا جہاں بھی جائیں پانچہ ٹخنے سے اوپر رکھنے کی کوشش کریں. اور لا ينظر اللہ یوم القیامہ, اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نگاہ رحمت سے نہیں دیکھیں گے. من جر ادارہ بطرا, جو تکبر کی وجہ سے اپنے پانچے کو لٹکائے گا, اب فوراً آ گئی آگے اہیلا, تکبر دھوڑی ہم نے تو ایسی لٹکایا. دیکھیے بخاری شریف کی روایت, ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار, یہاں تکبر ہے ہی نہیں. جتنا نہنگتا نیچے لٹکے گا اتنا دوزخ میں جلے گا. دو حالتوں میں یہ بتا دیں, بیٹھے ہیں لیٹے ہیں کوئی حرج نہیں, پورا ٹخنا ڈھکا ہوا کوئی حرج نہیں, جب چل رہے ہیں اور جب کھڑے ہیں, ان دو حالتوں میں, قائمن و ماشین, کھڑا ہو یا چل رہا ہو, اس دو حالت میں. اور ان دو حالت کم ہوتی, چلتا بھی آدمی کا گھنٹے دن دن بھر میں ایک گھنٹہ چلتا ہے, بہت مشکل دو گھنٹہ چلتا ہوگا, کھڑا بھی کم رہتا ہے, بیٹھتا ہے یا لیٹتا ہے, ان دونوں حالتوں میں معاف ہو, کھڑے ہونے کی حالت میں اور چلنے کی حالت میں, پانچہ ٹخنے سے اوپر ہو, ہمیشہ یہ خیال رہے, اس بات کو بھی آگے پہنچائیں. فرمایا سب سر سب جو شاداب رہے میرا وہ امتی, جو میری بات سنے اور اس کو آگے پہنچائے. ہو سکتا ہے آج نہ مانے لیکن اس کو کھٹک جائے گی بات, واقعی یہ بات غلط ہے, یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے. پانچہ ٹخنے سے نیچے لٹکانا, اور جس پر جہنم کی وعید ہو, حضرت والا رحم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں چھوٹا گناہ نہیں ہوتا, بڑا گناہ ہوتا ہے جہنم کی وعید. اگر نگاہوں کی حفاظت پر بات ہو گئی, مشکات شریف کی روایت ہے, لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ, کہ اللہ لعنت فرمائیے ان مردوں پر جو کسی کی بہو بیٹیوں کو دیکھتے ہیں, ان عورتوں پر یا ان امردوں پر جو اپنے آپ کو بنا سنوار کر دکھاتے پھرتے, کاجل واجل لگا کے, یا عورتیں جو بے پردہ پھر رہی. آج جو ہے گھر کے باہر نکلنے میں تو پردہ ہے, گھر کے اندر سب گھسے چلے آ رہے ہیں, پردہ کہاں گیا؟ یہ دیور بھی گھسا چلا آ رہا ہے. دیور کو کہتے ہیں دیور, گلے کا زیور, دیور کے راہ کو ہٹا دیں کیا بن گیا؟ دیو بن گیا. دیو کتنا خطرناک ہوتا ہے, اور فارسی میں دیو شیطان کو کہتے ہیں. لہٰذا دیور تو بہت خطرناک ہے. فرمایا موت ہے تمہارے لیے موت, اس سے بچنا اتنا ضروری ہے. لیکن آج جو ہے گھروں کے اندر پردہ کم ہے. آلو پیاز بیچنے والا آ گیا, ارے بھائی 2 کلو آلو دے دینا, تو کیا یہ بھائی ہو گیا واقعی؟ نامحرم تو نامحرم رہے گا. لہٰذا ہمیں سب شعبوں کو دیکھنا پڑے گا کہ دین کا کون سا شعبہ کمزور ہے. اب دیکھیے ہم نے پورا کرتا بنایا ہے نا, اور یہ آستین اتنی چھوٹی کر دی ٹیلر ماسٹر نے, درزی صاحب نے, آپ کیا کہیں گے؟ وہ کہے گا بھائی کیا ہے یہ, کوئی سطر تھوڑی نظر آ رہی ہے, سطر ہے تمہارا, کیا ہو گیا؟ یہ ہوا یہ کہ برا لگتا ہے, اتنا سا بھی کم ہو تو برا لگتا ہے اور ایک اتنا سا زیادہ کر دیا تو بھی برا ہے. اسی طرح بدعت بھی بری ہے اور دین میں کمی بھی بری ہے, دین میں زیادتی بھی بری ہے. لہذا یہ اتنا سا کمی بھی گزارا نہیں کر سکتا آدمی. ایک پورا جسم ہے, حضرت ثانی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پورا جسم ہے, پورا جسم, ایک آنکھ بھی اگر نہیں ہے تو آدمی مایوب ہے, ہے یا نہیں؟ اس کو عیبدار کہا جاتا ہے. کوئی اپنی لڑکی دینے کے لیے جلدی تیار نہیں ہوتا کہ یہ آدمی اس کے اندر عیب ہے. اتنا سا حصہ آنکھ کتنا ہے؟ ایک چھٹانک. دو من کا جسم, ایک چھٹانک کی آنکھ خراب ہے تو آدمی جو ہے وہ مایوب ہے. اور یہاں پورے دین میں آدھے سے بھی عمل نہیں ہو رہا ہے. سمجھتے ہیں ہم, چلو کم از کم ہم چار نمازیں تو پڑھ رہے ہیں, پانچویں نماز تو ایسی پڑھ لیتے ہیں جب مل جاتی ہے. فجر کی نماز میں بھی کمزوری. کل ہی ایک دعوی نے, ساتھی نے بتایا, میں نے جب وہاں بیان کیا تو وہ بتایا اس کے بعد کہ میری بھی کمزوری ہے. حالانکہ میں نے اچھا گمان کیا کہ پشاور والے لوگ تو جلدی اٹھتے ہیں, لیکن اس نے خود بتایا میں رات دیر تک پڑھتا ہوں, صبح نماز اکثر رہ جاتی. میں نے کہا رات کو جلدی سو, 11 بجے سو جاؤ, صبح اس کو پھر پڑھو فریش ہو. یہ کیا ضروری ہے اگر رات کو دیر تک پڑھنا, دیر تک میں ذہن تھکا رہتا ہے, صبح اس کے ذہن فریش رہتا ہے. کرنا چاہے, جب آدمی کرنا چاہے ہر کام ہو سکتا ہے. لہٰذا دین میں اتنی سی کمی بھی گوارا نہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے ایک ایک بات پر صحابہ کی تربیت فرماتے. ایک نے انگوٹھی پہن لی, سونے کی انگوٹھی, آپ نے اتار کے پھینک دی. فرمایا یہ جائز نہیں ہے مرد کے لیے سونے کا استعمال, حضرت والا ہی منع فرماتے تھے. بعد چاندی کی انگوٹھی زیادہ بھاری پہن لیتے ہیں, 4.5 ماچا سے زیادہ چاندی کی انگوٹھی پہننا بھی جائز نہیں. ادھر بعض نوجوان ناخن بڑھا لیتے ہیں, یہ سب فیشن اور یہ سب سنت و شریعت کے خلاف, فطرت کے بھی خلاف ہے ناخن کا بڑھانا. یہ سب کیا ہے؟ اس لیے ہے کہ آج ہم نہ پوچھتے ہیں, نہ ہمیں معلوم ہے, نہ کوئی بتاتا ہے. کھلے ہوئے گناہ پر عام طور پہ نکیر بھی نہیں ہوتی کہ اللہ والوں کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. لاہور کا اتنا بڑا مجمع تھا, مجھے یاد ہے ابھی تک, سن 1987, یعنی اب گویا کہ اس کو 26 سال ہو گئے, 27 سال. حضرت والا نے بیان فرمایا یہ پانچ اعمال داڑھی رکھنے کے بارے میں. ایک بڑے میاں کھڑے ہوئے 60 سال کے تقریباً, اور اعلان کیا کہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ داڑھی رکھنا واجب ہے, آج پتہ چلا ہے, آج سے میں اعلان کرتا ہوں کہ آج کے بعد داڑھی نہیں کٹاؤں گا. پتہ ہی نہیں بہت سے لوگوں, بہت سے لوگ سمجھتے چلو تھوڑا تھوڑا رکھ لیا, دور سے نظر آ رہا ہے, 40 قدم سے نظر آنا چاہیے. یہ کہاں لکھا ہے مسئلہ ہے؟ ایک مٹھی رکھنا جو ہے وہ ہے اصل. اسی طرح جو ہے سر معاملات بھی درست ہیں. بعض لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں, داڑھی بھی رکھتے ہیں, بہن کا ترکہ نہیں دیتے, یہ بھی گناہ ہے. حضرت والا نے فرمایا, میں نے اس کو شعر میں بند کیا کہ پاؤں دبانا شیخ کا معنی کہ ہے ثواب. شیخ کی خدمت کر رہے ہیں, اچھا ہے. پاؤں دبانا شیخ کا معنی کہ ہے ثواب, پر تم کسی کا حق نہ دباؤ تو بات. ادھر پاؤں بھی دبا رہے ہیں, ادھر دوسرے کا حق بھی دبا رہے ہیں, یہ کون سا دبانا ہے؟ یہ دبانا, دونوں دبانا جائز نہیں. یہ وہی بات, اچھائی کر رہے ہیں برائی کے ساتھ ساتھ, کھاتے ہیں زہر بھی اور دوائی کے ساتھ ساتھ. لہٰذا ان سے اب ایک مجلس سے ساری باتیں تو نہیں آ سکتی. ان سب کا حاصل یہ ہے کہ ہم کسی اللہ والے سے دین سیکھنا شروع کر دیں. بیعت ہونا فوراً ضروری نہیں ہے, بیٹھیں تو صحیح ان کے پاس کم از کم. بیعت لوگ سمجھتے بیعت ہو گئے کام بن گیا, بیعت ہونا مقصود نہیں ہے. مقصود اصلاح نفس ہے, مقصود اصلاح ہے. کسی مصلح کے پاس جو اللہ والا ہو, سنت و شریعت کا پابند ہو, عورتوں سے پیر نہ دبواتا ہو, نماز مدینے میں نہ پڑھتا ہو, اس مدینہ مسجد میں پڑھتا ہو. ہم جہاں نہیں پڑھتے ہم نماز وہاں پڑھتے ہیں. سلیم اللہ قدیس صاحب ہمارے حضرت والا کے پرانے خلفاء میں سے ہیں, یہ حضرات جانتے ہیں جتنے پرانے. تو وہ بتانے لگے کہ ہمارے ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ حضرت والا وہاں تشریف لے جاتے تھے, ٹنڈو جام تشریف لے جاتے تھے کراچی سے, 2-3 گھنٹے کا 4 گھنٹے کا سفر کر کے. سفر بھی مشکل ہوتا تھا, لیکن پھر جب یہاں مجمع بڑھنے لگا, حضرت والا نے شعر فرمایا کراچی میں جب مجمع بڑھنے لگا کہ جب یہیں پر پا رہے ہیں جام ہم, کس لیے جائیں گے ٹنڈو جام ہم, جب یہیں پر پا رہے ہیں جام ہم, کس لیے جائیں گے ٹنڈو جام ہم. تو اس زمانے میں حضرت والا وہاں جاتے تھے تو وہاں حضرت کا بیان ہوتا تھا. وہ جو وہاں کا مینیجر تھا ڈپٹی اور بہت بڑا, وہ حضرت کا بیان وہاں کرواتا تھا. تو کچھ اہل بدعت کے پیر صاحب تھے, وہ اہل بدعت کو بھی خواہش ہوئی کہ ہمارا بھی بیان ہونا چاہیے جب ان کا بیان ہوتا ہے. تو وہ گئے ان کے مرید کہ بھائی ہمارے حضرت بھی ہیں, ان کا بھی بیان کرائیں آپ. اچھا آپ اپنے حضرت کو لائیے مغرب میں, میں ملوں گا, پھر دیکھیں گے بیان رکھیں. کہ نہیں وہ تو مسجد میں تو نہیں آتے وہ نماز. میں کہا جو مسجد میں نہیں آتا وہ پیر نہیں, شیطان ہے. اکثر تھا اس نے کہا جو مسجد میں جماعت سے نماز نہیں پڑھتا میرے نزدیک وہ پیر نہیں شیطان. یاد رکھیں یہ بات بالکل صحیح ہے کہ جو جماعت سے نماز نہیں پڑھ رہا عذر الگ بات ہے, کوئی بیمار ہو الگ بات ہے, لیکن اچھا ہٹا گٹا ہو کے بس ہم نماز کو مدینہ شریف میں پڑھتے, کھانا یہاں کھاتا ہے نماز وہاں پڑھتا ہے, بچے یہاں پیدا ہو رہے ہیں نماز وہاں ہو رہی, یہ کون سی بات ہے؟ یہ سب ڈھکوسلے بازی ہے. اسی لیے حضرت بلبلی رحم اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ اس زمانے میں شریعت و سنت کے مطابق پیر مل جائے سچا, سجدے میں سر رکھے, قیامت آ جائے, شکرانہ ادا نہیں ہو سکتا. اللہ کا تو ڈھونڈنے سے ملتا ہے, انہی کو ملتے ہیں جن کو طلب ہے, وہی ڈھونڈتے ہیں جو ہیں پانے والے. لہذا اللہ دنیا اللہ والوں سے خالی نہیں ہے, اللہ کا شکر ہر علاقے میں, ہر شہر میں اولیاء اللہ موجود ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا ایک طرف اللہ تعالیٰ فرمائے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ اور ایک طرف اولیاء اللہ کو جنگلوں میں چھپا دیں کہ اولیاء اللہ کہیں شہر میں ملے ہی نہیں. نہیں نہیں, اولیاء اللہ شہروں میں ہوتے ہیں, لیکن اصل میں ہمارے اولیاء اللہ کا معیار الگ ہے. ہم سمجھتے ہیں اولیاء اللہ وہ ہوتا ہے جو ہوائی جہاز کے بغیر اڑ کے جائے, کراچی پہنچ جائے بغیر ہوائی جہاز کے, ایک پیر یہاں رکھے ابدال اور دوسرا پیر وہاں رکھے. یہی تو ہماری سب سے بڑی خامی ہے کہ ہم اولیاء اللہ میں یہ کرامت تلاش کرتے ہیں. سب سے بڑی کرامت کیا ہے؟ سنت اور شریعت پر عمل کرنا. اے جنید کے پاس ایک آدمی 10 سال رہے, جانے لگے, کوئی کرامت نہیں دیکھی آپ کی اتنے عرصے رہا. فرمایا کہ کبھی تم نے کوئی عمل خلاف شریعت و سنت دیکھا؟ کہا نہیں, ایسا تو کوئی. فرمایا آہ, جس جنید نے ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کو ناراض نہیں کیا, ایک سنت بھی نہیں توڑی, تو اس سے بڑی کیا کرامت چاہتے؟ یہ سب سے بڑی کرامت ہے, سنت اور شریعت پر چلنا. لہذا ہم کسی کو اللہ والے کو تلاش کریں, نہیں تو پوچھیں جو یہاں احباب ہیں ان سے پوچھیں, ایسے کہ مجالس کو میں جانے کو اپنا جو ہے خصوصی ایک مشن بنا لیں کہ اللہ تعالیٰ کو تلاش کرنا. ہر چیز اس کے والے سے ملتی ہے, جیسے انہوں نے فرمایا حضرت والا کا ملفوظ, ہر چیز اس کے والے سے ملتی ہے. کپڑا ملتا ہے کپڑے والے سے, مٹھائی ملتی ہے مٹھائی والے سے, امرود ملتا ہے امرود والے سے, اللہ ملتا ہے اللہ والے سے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے, ہمارے ظاہر و باطن کو سنت اور شریعت سے سجا دے. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحان اللہ العظیم. جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ربنا ولنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك, وأغننا بفضلك عن من سواك. يا الله مرا بیٹھنا کہنا سننا جمع ہونا جو محض آپ کی رضا کے لیے تھا قبول فرما لیجئے. یا اللہ ہمارے سفر کو بھی قبول فرما لیجئے, ہمارے سب ساتھیوں کو یا اللہ مستمیت ہم سب کو اپنی ولایت خاصہ نصیب فرما دیجئے, کسی ایک کو بھی محروم نہ فرمائیے, اللہ والی حیات نصیب فرما دیجئے. یا اللہ جن کے دلوں میں جو جائز حاجات ہیں غیب کے خزانوں سے پوری فرما دیجئے. سب سے بڑی حاجت ہماری یہ ہے کہ آپ ہمیں اپنی ولایت خاصہ نصیب فرما دیجئے. یا اللہ پورے پاکستان کو امن و امان کا گہوارہ بنا دیجئے, اس علاقے کو بھی اور پورے پاکستان کو امن و امان کا گہوارہ بنا دیجئے. جملہ دینی خدام اور دینی مدارس کی حفاظت بھی فرمائیے, کفالت بھی آپ ہی قبول فرما لیجئے. اے اللہ ہمیں معلوم ہے ہمیں آپ کے پاس آنا ہے, منہ دکھانا ہے, لیکن ہم غفلتوں کا شکار ہیں. اے اللہ ہماری غفلتوں کو دور فرما دیجئے, کوتاہیوں سے درگزر فرما دیجئے, اللہ والی حیات نصیب فرما دیجئے. آج کے دن ہم سچی توبہ کرتے ہیں, یا اللہ آئندہ ہم گناہ سے بچنے کا ارادہ کرتے ہیں, آپ ہماری مدد فرما دیجئے. یا اللہ نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے, یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں. ہم جانتے ہیں ہم کمزور ہیں, ہمارا وعدہ بھی کمزور ہے, ہمارا عہد بھی کمزور ہے, لیکن آپ زبردست ہیں, آپ قہار ہیں, آپ عزیز ہیں. یا اللہ اپنی زبردست قوت قاہرہ کے ذریعے سے ہماری مدد فرمائیے, نفس شیطان اور ماحول معاشرے کی غلامی سے ہمیں نجات عطا فرما دیجئے, اپنی 100% فرما برداری والی حیات عطا فرما دیجئے. یا اللہ جن کے دلوں میں جو جائز حاجات ہیں غیب کے خزانوں سے پوری فرما دیجئے. یا اللہ کراچی والوں کو اور پورے پاکستان والوں کو ہدایت عطا فرما دیجئے. یا اللہ اے عالم اسلام پر اپنا خصوصی فضل فرما دیجئے, جتنے شعبے آپ کے راستے میں کام کر رہے ہیں سب کو اخلاص بھی عطا فرما دیجئے, آپس میں یا اللہ میل محبت بھی پیدا فرما دیجئے, رفیق بنا دیجئے, فریق بننے سے بچا لیجئے. اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم, واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا رب. کتابیں لے کر جائیں. ہے 10 نومبر 17 محرم سیون کوارٹر پشاور بعد مغرب